a wszystko, co dusza zapragnie. Stolik zarezerwowany czeka na ciebie w hotelu. Wszyscy ci się w pas kłaniają. Masz walutę, jesteś panem w Europie. Dragi jako albo słaby seks. Im więcej masz, tym więcej chcesz. Chyba każdy to zna, ja też. Za stówę możesz wszystko, ej. Dragi jako albo słaby seks. Im więcej masz, tym więcej chcesz. Chyba każdy to zna, ja też. SOS, SOS, SOS. Jeśli nie wiedziałeś, to teraz już wiesz, no? Gdy wbijam do twego domu, to ty jesteś gościem. Nie wydałem na to nic, boś puścił track ten jeszcze głośniej. MP3, wątpliwa jakość, lecz za darmo. Wierzę, podkręć. Niby nic, jak nie wiesz o CB, to wiesz, że o pieniądze. Płonie znów hejs, ziom ci mówił, że Amsterdam. Jeden Bóg sam siebie pytasz, co to kurwa ma z holendra. Co to kurwa jest kolendra? Niech hejs szyga za ten staw. I chuj z tego, następnego dnia znów dzwonisz po 5 gram. Mam 40 nadciśnienie i kilka lat zawiasów. Awantura, psy z pałami w rękach, trzymam dwa nunczaku. Myślę, po co mi ten bajzer, nic nie udowodnię światu. A ty pobok krzyczy na nich, po czym spierdala ze strachu. Absurd, ale biegnę zanim znikam. Wybacz, dzieci potrzebują ojca, a nie męczennika. W domu rzucam hajs na stół, ten brudny hajs, krwawica. Wszystko dla nich, więc nie pytaj mnie już nigdy, co mam z życia. Za stówę możesz wszystko, ej. Dragi jako albo słaby seks. Im więcej masz, tym więcej chcesz. Chyba każdy to zna, ja też. Za stówę możesz wszystko, ej. Dragi jako albo słaby seks. Im więcej masz, tym więcej chcesz. Chyba każdy to zna, ja też. SOS, SOS, SOS. Zaproś, zaproś, nic ci nie ugadnę. Kupiłem prawie wszystko i znowu dostaję paczkę. Nie chodzę do roboty, bo mam świetną pracę. Nowy dzień, nowy sos, jak najwięcej dla mnie i jak najmniej zmartwień. Chciałbym wieczorem leżeć przed telewizorem bez skarpet. Kotku, tego właśnie pragnę. Czym się pan zajmuje? Całe życie byłem graczem. Mamy obcykane wszystkie akcje z bratem. Streetball, pieniądze są pod koszem w szapce z daszkiem. Mój team bierze wszystko tak jak zawsze. Bingo! Walter White i Jesse Pinkman. Za darmo tylko wpierdol, szykuj papier. Szybko. Będzie wygodniej, jeśli przyjdziesz tu z walizką. Sorry, rodzina przede wszystkim. Real talk. Jedna miłość, budujemy przyszłość. Za stówę możesz wszystko, ej. Dragi jako albo słaby seks. Im więcej masz, tym więcej chcesz. Chyba każdy to zna, ja też. Za stówę możesz wszystko, ej. Dragi jako albo słaby seks. Im więcej masz, tym więcej chcesz. Chyba każdy to zna, ja też. SOS, SOS, SOS. Czuję gówno. Śmierdzi wszystko. Europa. Wschód. Zachód, kapitalizm, socjalizm, wielki biznes, wielka polityka, wielki świat. Wszystko mi w tej chwili zalatuje gównem. Jest co mam na myśli?